إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد تمام تعريفي تمام تمليحات تمام کبریائی تمام حمد و ثنا وحدہ لا شریک کے لیے جو پائینے والا ہے تمام جہانوں کا نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ ہی اس نے اپنی قدرت کے اندر اپنی طاقت کے اندر اپنی علمیت کے اندر کسی کو بھی شریک کیا وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے تمام درود و ثنا حضرت کونین خاتم الانبیاء احمد مصطفیٰ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اگر میں اپنی بات کا آغاز کچھ اس طریقے سے کروں کہ میں ایک دائی ہوں اور دعویٰ سینٹر سے میرا تعلق ہے اور میں آپ کے پانچ منٹ چاہتا ہوں تو اس کے مختلف جوابات مجھے مل جائیں گے یہیں سے کوئی کہے گا کہ مجھے جو ہے وہ کھانا کھانا ہے کوئی کہے گا کہ مجھے گھر پہ بات کرنی ہے کوئی کہے گا کہ میرا اوور ٹائم ہے مجھے واپس جو ہے وہ کام پہ جانا ہے تو اس کے مختلف جوابات مل جائیں گے اگرچہ کہ آپ کی مصروفیت اللہ کے لیے ہے اور آپ کا جو ہے عذر اللہ کے لیے ہے تو پھر تو آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے اگر یہ عذر آپ کا دنیا کے لیے ہے آپ کی مصروفیت اور وقت دنیا کے لیے ہے تو پھر میں نے آپ کے سامنے ایک سورت کی تلاوت کی جس کا نام سورۃ تکاثر ہے اور یہ آیت جو ہے وہ 8 آیت ہیں اس سورت کے اندر اور کلمات 28 کلمات اس میں ہیں 28 اور قلوب 120 حروف اس آیت کے اندر ہیں۔ آپ کی مصروفیت کو اللہ بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ تکاثر کہتے ہیں کسی بھی چیز کا حد سے زیادہ ہو جانا یا بہت زیادہ طلب کرنا یا ایسے کام میں مبتلا ہو جانا کہ اپنی حقیقی زندگی کو بھول جائے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت نے تمہیں ہلاک کر کے رکھ دیا، تمہارے مال نے تمہیں ہلاک کر دیا، تمہاری اولاد نے تمہیں ہلاک کر دیا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں تمہیں ہلاک کر دیا اور اس کے بعد فخر کرنے میں ہلاک کر دیا۔ اللہ کو تمہارے بارے میں خوب معلوم ہے۔ الحاکم التکاثر، کہ تم چاہتے ہو کہ تمہیں مال مل جائے اور تمہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ، تم چاہتے ہو کہ تمہارے کاروبار میں اضافہ ہو جائے۔ اللہ کو تمہارے بارے میں سب کچھ پتا ہے، تمہاری مصروفیت کو اللہ بہت خوب جانتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو تمہاری مصروفیت ہے، یہ جو تم مال اور اولاد کے پیچھے لگ گئے ہو، یہ جو تم چاہتے ہو اگر اس کے پاس پانچ گاڑیاں ہیں تو میرے پاس چھ ہونی چاہیے، اس کے پاس پانچ گھر ہیں تو میرے پاس چھ ہونے چاہیے، اگر تمہاری سوچ یہی ہے اور اس کے بعد اللہ تمہیں دے بھی دیتا ہے، اس کے بعد تم یہ کہتے ہو فلاں کو اس سے زیادہ دیا ہے لہذا میں تھوڑی سی محنت اور کروں گا، اس سے زیادہ کماؤں گا، اس کے بعد پھر فخر بھی کرتی ہو، جو تم کماتے ہو اس پہ فخر بھی کرتی ہو۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے الحاکم التکاثر، یہ جو تم کثرت کے اندر پڑ گئے ہو، تمہیں کیا کر دیا، تمہاری کثرت نے تمہیں ہلاک کر کے رکھ دیا، تمہاری کثرت نے کیا کر دیا، ہلاک کر دیا ہے۔ اور ایک بات جو ہے انسان بھول جاتا ہے، ہمیشہ سے بھولتا ہے، کہ جہاں پہ وہ کثرت کرتا ہے، جہاں پہ وہ زیادہ کمانا چاہتا ہے، زیادہ جمع کرنا چاہتا ہے، وہاں پہ ایک بات اور بھول جاتا ہے کہ جتنا وہ کمانا چاہتا ہے اتنا مصروف بھی ہو جاتا ہے۔ صحیح بات ہے، آپ کے پاس 8 گھنٹے ہیں کام کرنے کے لیے، اس کے بعد آپ اوور ٹائم کرتے ہیں، ٹھیک، 8 گھنٹے تو آپ کا حق ہے، کام کرنا ہی کرنا ہے، وہ جو 8 گھنٹے ہیں زیادہ پیسے کمانے میں مصروف ہو گیا، کیا معاملہ ہے؟ ابھی اس بارے سے بولا جائے کہ آپ کے پاس وقت ہے، آپ سے 2 منٹ بات کرنی ہے، تو وہ کیا کہتا ہے کہ میں مصروف ہوں۔ ذرا خود سوچئے، کیا یہی حقیقت مصرف تھا؟ آپ کی مصروفیت کا آپ سے پوچھا نہ جائے گا؟ کیا آپ نے یہ سوچ کے رکھ لیا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ دنیا ہی ہے، دنیا ہی کا مال سب کچھ ہوتا ہے، اولاد کے اندر جو خوبصورتی ہے وہی سب کچھ ہے، دنیا کی لذتیں ہی سب کچھ ہے؟ الحاکم التکاثر، تمہیں کثرت نے ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تمہیں موت نے آ پکڑا۔ تم جب کہو گے اللہ کو کیا ریزن دو گے، لن تزل قدمیہ، جب تک تمہارے قدم نہیں ہٹیں گے، کس جگہ سے، جب تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے دو اللہ کو، 4 سوالوں کے جواب دو گے تبھی قدم تمہارا ساتھ دیں گے، ورنہ کل قیامت کے دن تم وہی کھڑے رہو گے۔ پہلا سوال اللہ کیا کہے گا، ان عمری، تمہیں عمر دی تھی، فبما افنان، کہاں گزاری عمر دی تھی، کہاں گزاری، اللہ میں تو مال کما رہا تھا، مجھے اپنے گھر اور باغ بار کو دیکھنا تھا، مجھے اپنی اولاد کو دیکھنا تھا، ان کی بھی خدمت کرنی تھی، ان کے فیوچر کے بارے میں بھی سوچنا تھا، ماں باپ کی خدمت بھی کرنی تھی، اللہ میری ساری زندگی تو مال اور اولاد پہ گزر گئی، کیا یہ ریزن دینا؟ ایک سوال کیا ہے 4 سوال میں، پہلا سوال کہ زندگی دی تھی کہاں گزاری، کیا یہ ریزن دینا ہے؟ پھر کیا ہے، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ نے کہہ دیا تھا تمہیں دنیا کے اندر جو تمہارا مقصد ہے وہ یاد رکھنا، اگر تمہیں یہی جواب دینا ہے، تمہیں ہلاک کر کے رکھ دیا، ہلاک کر دیا، خسارہ ہو گیا۔ اور دوسرا جواب، دوسرا سوال کیا ہوگا، انشبابی فیما لہ، میں قرآن نہیں سنا رہا، حدیث ہے صحیح بخاری کی، اللہ اس کے بعد پھر ایک اور جواب دے گا، حالانکہ اللہ نے جان لیا کہ تمہاری زندگی کدھر بسر ہوئی، اس کے باوجود اللہ جو ہے ایک اور سوال کر رہا ہے، ان شبابی ہی، تمہیں جوانی دی تھی، کہاں پہ خرچ کی تم نے اپنی جوانی، یہ آنکھوں کی جو بہترین روشنی ہے اس کو کہاں پہ لگایا، یہ آنکھوں کی بہترین روشنی کو کدھر صرف کیا، کیا اس سے کچھ قرآن بھی پڑھا ہے تم نے، یہ زبان دی تھی، تمہیں بولنا سکھایا، اب رحمان علام القرآن خلق الانسان، تجھے جوانی دی تھی، صحت دی تھی، اس صحت کا کوئی فائدہ بھی اٹھایا تھا؟ اللہ تم نے جوانی تو دی تھی، لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ میری یہ جوانی ہے، یہ میرے 25, 26 اور 35 سال کی عمر ہے، یہ بہت ایکٹیو ہے، اس میں میں زیادہ اچھا کما سکتا ہوں، اس میں میں زیادہ اوور ٹائم کر سکتا ہوں، یہی میرا در حقیقت مقصد رہا۔ میں نے اپنی پوری جوانی کہاں خرچ کر دی؟ دنیا کمانے میں۔ کس کے لیے؟ مال کے لیے، اللہ اولاد کے لیے۔ پھر کیا کہے گا؟ الحاکم تکاثر حتا رتم المقابر۔ اللہ نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ ساری چیزیں تمہیں خسارے میں ڈال دیں گی۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو تیرا مال ہے نا، جسے مال سمجھتا ہے، وہ جو تم نے پہن لیا وہ تیرا مال ہے، جو کپڑا تم نے پہن کے پھاڑ دیا وہ تیرا مال ہے، جو تم نے کھا لیا اور فنا ہو گیا وہ تیرا مال ہے، اور جو تم نے صدقہ کر دیا اور باقی رکھا وہ تیرا مال ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک وقت کا اور اضافہ ہے، بس وہ کیا ہے؟ جو تم نے باقی چھوڑ دیا وہ تیرا مال نہیں ہے، وہ تو اوروں کا مال ہے، جو تم نے چھوڑ دیا وہ اب تیرا نہیں رہا۔ تو مقصد کیا تھا زندگی کا؟ الحاکم التکاثر، کثرت نے تمہیں ہلاک کر دیا، حتی یہاں تک کہ موت نے ہاتھ تمہیں پکڑ لیا، تمہیں اس چیز کا احساس ہی نہیں رہا کہ خالق نے پیدا کیوں کیا تھا، خالق نے کیوں پیدا کیا تھا، کیوں کیا تھا خالق نے پیدا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ خالق کا مقصد تو تم سے یہ تھا کہ تم سے عبادت کرانے کے لیے تم سے پیدا کیا تھا۔ کیا خالق نے تم سے وعدہ نہ کیا تھا کہ رزق میرے ذمے ہے، رزق تمہیں اس طرح تلاش کرے گا جس طرح موت تلاش کرتی ہے؟ کبھی تم ماں کے پیٹ میں ایک دن بھی بھوکے رہے؟ جس نے تمہیں بولنا نہیں آتا تھا، ابھی تمہارا آغاز دنیا بھی نہیں ہوا تھا، ابھی تمہارا آواز سے دنیا بھی نہیں ہوا تھا، ماں کے پیٹ کے اندر موجود تھے، اللہ نے تمہاری شکل بنائی، اللہ نے اس پہ گوشت چڑھایا، اللہ نے اس کے اوپر ڈائٹر دیا، پھر اس کے اندر روح پھونکی، پھر چار تم سے وعدے کیے کہ تمہارا رزق فلا فلا فلا جگہ پہ لکھا ہے، اللہ نے تو تمہارا رزق لکھ دیا تھا۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ کوئی ایک ایسا شخص دنیا کے اندر پیدا ہوا ہو اور اس نے کہا ہو کہ میں ماں کی کوکھ کے اندر تھا اور مجھے اللہ نے رزق نہیں دیا؟ کوئی بول سکتا ہے؟ کوئی چیلنج کر سکتا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، وہاں تک کی بات سمجھ نہیں آتی، دنیا کے اندر ابھی تم تو پہنچے نہیں تھے، اللہ نے پہلے ہی تمہارا رزق جاری کر دیا تھا۔ ماں کے خون سے نکلنے والا دودھ کس نے جاری کیا؟ اللہ نے۔ کیا تم نے مانگا تھا اللہ سے؟ تم نے اللہ سے سوال کیا تھا؟ اس خالق کو پتا تھا، وہ خالق جانتا ہے کام کس کا ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ جانتا ہے کہ مجھے رزق دینا ہے، فلاں شخص دنیا کے اندر آ رہا ہے، اس کے آنے سے پہلے اللہ نے کیا اس کو پیدا دیا؟ کہ اس کے لیے دودھ کی نہر جاری کر دی، اور کہاں سے جاری کی؟ کہاں سے جاری کی؟ ماں کے سینے کے اندر سے دودھ کی نہر جاری کرنے والا۔ بتاؤ، الحاکم التکاثر، کثرت نے تمہیں غافل کر دیا تھا نا، تم حقیقی مقصد سے اپنے ہٹ گئے نا، حتی رتم المقابر، یہاں کر کے تمہاری آنکھ بند ہو گئی اور موت نے تمہیں آگے پکڑ لیا اور فرشتوں نے تم سے سوال کر لیا، من ربوں کا، من دینوں کا، تم سے تین سوال کیے، من نبیوں کا، زندگی گزاری ہی نہیں اسلام کے اوپر، تو کیسے پتا ہوتا کہ اللہ تو وہ ہے جس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا رزق کا؟ پتا ہوتا اللہ وہ ہے جس نے کیا کیا تھا، مجھ سے رزق کا وعدہ کیا تھا، مار بھی لوں گا، دین اسلام کیا ہے، ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نے کبھی نماز پڑھی ہی نہیں تھی، پڑھتا بھی کیسے، ایک ہی جمعہ تھا، اس میں بھی آدھا گھنٹہ جمعے کے لیے نکالنا تھا، لیکن میرا آور ٹائم تھا، میرا کیا تھا، آور ٹائم تھا، مجھے اپنے دوست کے پاس جانا تھا، مجھے رابط جانا تھا، مجھے کلا سے ملنا تھا، میرے پاس ایک ہی چھٹی ہوتی ہے، اس میں بھی آدھا گھنٹہ نہیں نکالتے، اور اس کے باوجود حال یہ ہے کہ امام کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ نماز پڑھانا شروع کرتا ہے، سلام پھیرنے سے پہلے پہلے چند لوگ اس میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں، یہ حال ہے آپ کا۔ خالق کو جانتے؟ نہیں جانتے۔ نبی کو جانتے؟ من نبی کا طریقہ اسلام کیا تھا؟ طریقے اسلام کو جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ من نبی ہوگا، تمہارا نبی کون تھا؟ جب عمل ہی نبی کی سنت کے مطابق نہ تھے، بس میں سجدے کیا جاتا تھا، مجھے اس کا مطلب ہی نہیں معلوم تھا کہ سجدے کیے کیوں جاتے ہیں، معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے، کیا کہ میں نے سجدے، سجدہ اتنا اچھا عمل ہے، اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے اللہ کو سجدہ، شیطان کو سجدہ نہیں کیا، آدم کو شیطان نے تو اللہ نے اس کو کیا کہا؟ مردود. یہ مردود ہے. اور پھر اسی سجدے کی وجہ سے آدم کو کیا دی تھی؟ فضیلت دی. دی فضیلت آدم کو, ان کو تمام مخلوق کے اندر فضیلت دی ایک سجدے کے بنا پر, اور وہی سجدہ ہم نماز کے اندر کرتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ بہت اچھا عمل ہے, اس کے اندر دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. کبھی ایسا کرو ایک رکعت میں تین سجدے کر لیا کرو, ایک رکعت میں تین سجدے کیا کرو, چار کیا کرو, پانچ کیا کرو, اللہ کو بہت پسند ہے. کیوں نہیں کرتے؟ یہاں پتہ ہے وَأَقِيمُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. اطاعت کروں گا اللہ اور اس کے رسول کی, اور اس کے علاوہ کسی کی اطاعت کروں گا. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ, اللہ برباد کر دے گا عمل کو. عمل تو میں لے کے گیا تھا لیکن مجھے طریقہ نہیں پتا تھا کہ طریقہ نبی کا ہے کہ نہیں. پھر کیا ہوا؟ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. سوال کیا جا رہا ہے؟ من نبیوکا آخری. میں نہیں جانتا, دنیا میں تو بہت نمازیں پڑھی تھی, میں نہیں جانتا. سنیے قرآن, الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اللہ تمہیں سمجھا رہا ہے, خبردار کر رہا ہے, ڈانٹ رہا ہے. دیکھو کثرت میں نہ پڑ جانا, مال اور اولاد کے چکر میں نہ پڑ جانا, ایسا نہ ہو کہ موت تمہیں آ کے پکڑ لے. اور پھر تم دیکھ لو گے, تم خبردار ہو جاؤ گے, تم جان لو گے. کلا سوف تعلمون کہ تم جان لو گے, دیکھ لو گے. کیا دیکھ لو گے؟ ثم کلا سوف تعلمون, پھر تم دوبارہ دیکھ لو گے. کیا دیکھو گے؟ جس کثرت میں تم پڑے تھے, جس مال کمانے کے اندر تم پڑے تھے, جس مال کمانے کے اندر تم پڑے تھے, جس اولاد کے فیوچر کے پیچھے تم پڑے تھے. الذی جمع مالا وعددا, الذی جمع مالا وعددا. خرابی جو ہوتے ہیں جو مال کو گن گن کے رکھتے ہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ خرابی ہے ان کے لیے جو مال کو گن گن کے رکھتے ہیں. اور پھر کیا ہے؟ پھر یہ سوچتے ہیں کہ یہ مال جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے, ہمارے بعد میں بھی کام آئے گا. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدًا يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدًا كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةِ. یہ جو مال گن گن کے رکھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ان کا مال ان کے کام آ جائے گا. اللہ رب العزت آپ کو بڑھکائے گا اور ان کو حکم ہوگا کہ اس آگ کے اندر ڈالو, نار اللہ الموقدہ. یہاں تک کہ جب آگ جلانے کے اوپر آئے گی, فتح قلوب کو کہتے ہیں, جلانے کے لیے آئے گی تمہارے پورے گوشت کو جلا ڈالے گی. یہاں تک کہ اس کی حرارت تم دل کے اندر محسوس کرو گے. یہ ہے حقیقت تمہارے مال کی. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون. تم دیکھ لو گے کہ تمہارے مال کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ثم کلا سوف تعلمون, تم یہ بھی دیکھ لو گے کہ جس دنیا کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. تم جس دنیا کے اندر بھاگ رہے ہو تم یہ بھی دیکھو گے اس دنیا کا کیا انجام ہونے والا ہے. تم جان لو گے. یعنی اگر آپ سورہ نبا کی آخری آیات کا اگر مطالعہ کیجیے تو اس میں نقشہ کھینچا گیا. اس میں کیا نقشہ کھینچا گیا ہے؟ کہ جب سور ٹوٹا جائے گا اور آسمان پھٹ جائیں گے اور پہاڑ ریزا ریزا ہو جائیں گے اور جنت کو لایا جائے گا اور جہنم کو لایا جائے گا. اللہ کہہ رہا ہے دیکھ لو نا, یہ حشر کرنے والے ہیں ہم اس دنیا کا. اللہ نے تمہیں بتا دیا تھا سورے سبحان الذي اخرا 12 نمبر 15, یاد ہے نا؟ سب پڑھتے ہیں سورہ کہا کیا تھا؟ المال والبنون فی زینت الحیات الدنیا. ہم نے تو مال اور اس کی اولاد, یہ جو تمہارا مال ہے اور اولاد ہے, اس کو تو دنیا کی خوبصورتی بنا لیا تاکہ تم کیا کرو, اس کے ذریعے سے تم لوگوں کو آزما سکے. مال سے اور اولاد سے تمہیں آزما سکے. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں میدان کے اوپر کھڑا ہوا تھا, حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ دونوں چھوٹے چھوٹے سے تھے, سامنے سے چلتے ہوئے آ رہے تھے. اللہ کے نبی جو ہے وہ خطبہ دے رہے تھے, خطبے سے ایک طرف اترے اور دونوں بچوں کو تھام دیے. لڑتے ہیں نا چھوٹے بچے چلتے ہوئے, اللہ کے نبی کو ڈر لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوٹ لگ جائے. یہ محبت ہے میرے نبی کی, بھی حسن اور حسین سے دل سے محبت ہے, ہم انہیں دل سے جاتے ہیں, ان کی بڑی عظمت ہے ہمارے نزدیک, بہت عظمت ہے, نواز رسول ہیں, ہم خود چاہتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے جب انہیں گود میں اٹھایا, ایک ہاتھ میں حسن کو اٹھایا, دوسرے ہاتھ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا, اور سورت کیا پڑھی, انما اموالکم ولا اولادکم ذکر اللہ. یہ جو تمہارا مال ہے اور یہ جو اولاد ہے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کی محبت میں تم اللہ سے غافل ہو جاؤ. حسن حسین کی تکلیف کو بھی دیکھا, گود میں بھی اٹھایا, اور اس کے باوجود صحابہ کی تربیت کیا کی کہ دیکھو تمہاری بھی اولاد ہے, میں نے ایک لمحے کے لیے غافل ہو گیا تھا, اللہ کا ذکر کرتے کرتے کہیں حسن اور حسین کو چوٹ نہ لگ جائے, ایسا تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. کیا ہوگا کہ تم غفلت میں پڑ جاؤ گے اپنی مال کی محبت میں, اور کس کی محبت میں, اولاد کی محبت میں. آج حال ایسا ہی ہے کچھ, آج جو ہے وہ حال ایسا ہی ہے کچھ. میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے, بس تین چار منٹ میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا. مجھے نہیں لگتا کہ یہ سورت جو ہے وہ آج پوری ہو پائے گی, تو ان شاء اللہ اپنی بات کو جلد ختم کرتا ہوں. مجھے لوگوں کی تکلیف کا اندازہ ہے, یقیناً تھک کے آئے ہیں, سارے جاب سے آئے ہیں, تھک کے آئے ہیں, اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. جب تک اللہ نہ چاہے نا تو کوئی دین نہیں سیکھ سکتا. یہ سورہ الحاقہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ سورہ تکاثر ہے, اور اس کی تفسیر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ کے قیمتی وقت ہے میں جانتا ہوں, اس لیے میں اپنی خدمت آپ کے آگے پیش کر رہا ہوں, میں اللہ کا دین کھول کے آپ کو سنا رہا ہوں. اب قیامت کے دن آپ یہ کہنے والے ہوں گے, اللہ مجھے جوانی بھی ملی تھی, اللہ مجھے عمر بھی ملی تھی, اس میں ایک ایسا وقت بھی تھا کہ تیری ایک سورت تھی سورہ تکاثر, اس کی تفسیر کو سیکھ رہا تھا اور اس کے احکام کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ ہمارا سننا اور اس کے بعد اس پہ عمل کرنا قبول فرمائے. تو میری بات کہاں پہ تھی, اللہ کے نبی نے اس سورت کی تلاوت کی اور لوگوں کو کیا تصدیق کر کے دکھایا, دیکھو کہ اس کی محبت اتنی ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی محبت کی وجہ سے ممبر رسول سے ہٹ کے اللہ کے گھر کو چھوڑ کے حسن اور حسین کو اٹھا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ نہ سمجھ لینا کہ میرے دل میں محبت اللہ کی ہے, بلکہ بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ کو میں آزمانے والا. اللہ کیا کرنے والا ہے, تمہاری مال اور اولاد سے تم کو آزمانے والا ہے. کب قیامت کا دن ہوگا, باپ جنت کے اندر جا رہا ہوگا, اس کے بچے, اس کا بیٹا, اس کی بیٹی اس کا گرمان پکڑے گی اور اللہ سے دعویٰ کرے گی کہ اللہ اس نے مجھے دین نہیں سکھایا تھا, اللہ اس نے مجھے قرآن نہیں سکھایا تھا, آج میرا باپ جنت میں جانا ہے, میں جہنم میں جانی ہوں, اللہ تو انصاف کرنے والا ہے. اللہ نے کہا ہاں میں انصاف کرنے والا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. باپ کو یہ بات سمجھا دی تھی اللہ نے, یا ایھا الذین آمنوا کہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں, قوا انفسکم سب سے پہلے جہنم کی آگ سے اپنی جان کو بچاؤ, واہلکم نارا اور پھر کس کو بچانا ہے, پھر اپنے اہل کو, اپنی فیملی کو, اپنے بیوی کو, اپنے بچوں کو. سب سے پہلی تبلیغ اللہ کے نبی نے اگر کی تو وہ کیا کی تھی, اللہ کے نبی نے یہاں سے شروع کیا تھا, اپنے جہاں سے نفس سے شروع کیا, اس کے بعد انہیں حکم ہوا کہ اپنے خاندان کو دعوت دو. یہ تبلیغ کا طریقہ سمجھ لیجیے. وَأَحْلِيكُمْ نَارًا, اللہ کے یہاں شکایت کرے گی, سورت کا ریفرنس بھی دے گی, سورۃ تحریم کا ریفرنس دے گی, آیت بھی بتائے گی, اللہ یہ شریعت بھی تو میرے باپ کے اوپر آتی ہے, اللہ یہ آیت بھی میرے باپ نے سنی تھی, اس کے باوجود مجھے کسی چیز کا علم نہیں دیا, نہ قرآن کا علم دیا, نہ سنت کا علم دیا. اللہ کے نبی اصل میں تمہیں یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ مال اور یہ اولاد تمہارے لیے کیا ہے, یہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. الحاكم التناظر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. بس ایک آخری آیت کی چھوٹی سی تفسیر رکھ کے بات کو ختم کروں گا. اللہ کہہ رہا ہے کاش تمہیں یقین ہوتا اس بات کا, کاش تم عین الیقین اپنی آنکھ سے دیکھ لیتے. اگر میں آج کہوں بھائی صاحب آپ کے پیر جو ہے وہ ٹکنوں سے نیچے ہیں, اس جگہ پہ جو ہے جہنم کی آنکھ نظر آ رہی ہے, تو کہہ مولوی صاحب پاگل ہو گئے, مولوی صاحب پاگل ہو گئے, کدھر ہے آپ, کدھر ہے مولوی صاحب. لیکن جب اسے اللہ کے نبی کی حدیث سنائی جائے پھر اسے بات سمجھ میں آئے گی. اس کا مطلب ہے عین الیقین تمہارے پاس موجود ہی نہیں تھی, وہ چیز نہیں تھی جس کے ذریعے سے تم کیا کر سکتے, جس کے ذریعے سے تم حقائق کو دیکھ سکتے, حقیقت کو جان سکتے, دنیا کے بارے میں کیا ہے. دنیا سے جو مومن وہ جنت القافر, اللہ نے دنیا کو قید خانہ بنایا ہے مومن کے لیے, تم نے کیسے اسی جنت سمجھ کے رکھا. میں اگر یہ بات کہتا کہ بھائی تم مجھے کہتے باقی صاحب پاگل ہو گئے, بہت دور سے اینڈ کو گرمی لگی ہے, اے سی کو ذرا تیز کر دو, لیکن حقیقت نہیں ہے. اللہ خود بھی کہہ رہا ہے کاش تم اس حقیقت کو دیکھ لیتے. وہ حقیقت کیا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. زمین کو حکم دیا جائے گا, وہ تھر تھرانے لگ جائے گی, کانپنے لگ جائے گی, زمین پھٹ جائے گی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کہہ رہا ہے تم یہ وقت کو دیکھ سکتے, کس وقت کو؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. اور زمین کے اندر جتنے خزانے ہیں جس کے پیچھے تم بھاگا کرتے تھے, مال اور آلات کو تم خود اپنی آنکھ سے دیکھتے کہ زمین اگلنے لگ جاتی. وقال الانسان ما لها, پھر انسان یہ کہتا آج دنیا کو کیا ہوا ہے, آج اس زمین کو کیا ہوا ہے, آج یہ کیوں کانپنے لگ گئی, تھر تھر آنے لگ گئی, آج اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہا تھا, میں نے تو عین یقین سے دیکھ لیا ہے. کیا دیکھا ہے میں نے؟ کہ یہ دنیا تو فنا ہے اور باقی رہنے والی ذات. ویبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام, اور باقی رہنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کاش تم یہ منظر دیکھ لیتے, سمجھ لیتے عین یقین میں. آج بھی اگر تم اس بات کو سوچ لو اور سمجھ لو, امیجنیشن, یقین کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے, امیجنیشن کیجیے یہ وقت کیسا ہوگا. اس کے بعد گناہ چھوٹ جائیں گے, اس کے بعد وقت نکل آئے گا قرآن کے لیے بھی, حدیث کے لیے بھی. آپ کے پانچ منٹ ادھر سے نکل آئیں گے نا. اللہ کہہ رہا ہے کہ عین یقین سے دیکھ لیتے, پھر کیا ہوتا؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ, ہم جہنم کو لے کر آتے, تمہیں جہنم دکھاتے. کیا دکھاتے؟ عین یقین سے اگر تم دیکھتے تو تم جہنم دیکھتے. جہنم جب لائی جائے گی تو اس کے ساتھ 70,000 لگامیں ہوگی, اور اس 70,000 لگاموں کے اندر 70,000 فرشتوں میں پکا ہوگا. تو ذرا سوچئے جہنم کیسی ہوگی, کتنی بھیانک, اتنی خطرناک. اللہ نے سزا کے لیے کافروں کو خاص طور پہ جہنم کو بنایا ہے, اور جہنم خود بھی کیا کہتی ہے؟ یا ربی اقرب عبدی بعدا اشتقت النار, یا اللہ تو نے جو میرے اندر آگ کو گرم کیا ہے, اقرب وہ مجھے کھاتی ہے, بعدی بعدا اندر ہی اندر مجھے کھا رہی ہے, یا رب تو نے اتنی آگ میری جو ہے وہ گرم کر دی. یہ ہے جہنم. آپ سوچئے یہ جو غفلت میں زندگی پڑ گئی آپ کی, اور مال اور اولاد کے لیے پڑ گئی, پھر موت نے آپ کو آ پکڑا, پھر اللہ نے احساس دلایا کہ میں کہہ رہا تھا کہ تم دیکھ لو گے, پھر آپ نے دیکھنا ہے. کیا دیکھنا ہے؟ اس جہنم کو جس کی جہنم کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے, اس جہنم کو ہمیں دیکھنا ہے. جہنم کا سب سے ہلکا عذاب آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کسی کو معلوم ہے؟ کسی کے علم میں ہے جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کون سا؟ پیروں میں چوتی ہے شاید. قدمین جمرتان, کہ اس کے پیروں میں دو انگارے رکھے جائیں گے. اس کا ہاتھ جہنم سے محفوظ ہے, منہ محفوظ ہے, پاؤں محفوظ ہے. بس اللہ کیا کرے گا, سب سے ہلکا عذاب جہنم کے دو انگارے اس کے پیر کے اندر رکھ دیے جائیں گے. پھر کیا کرے گا؟ وہ ابلنے لگے گا. کیا کرے گا؟ یغلیما دماغہ کما یغلیما, کہ اس طریقے سے دماغ ابلنے لگے گا جیسے ہنڈیا جو ہے وہ گرم کرنے کے بعد ابلنے لگتی ہے. وٹ ہے کم کم, ایسی آواز آئے گی. یہ سب سے ہلکا عذاب ہے. اللہ کہہ رہا ہے لترمون الجحیم, پھر تم جہنم کو دیکھو گے. بہرحال میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں اپنی بات کو کمپلیٹ کر سکوں. بہرحال کہنا میں یہ چاہ رہا تھا, یہ جو وقت دیا ہے انشاءاللہ یہ وقت آپ کے کام آنے والا ہے. قیامت کے دن آپ کے یہ کام آنے والا ہے جب اللہ آپ سے سوال کیے گا کہ جوانی دی تھی تو کیا کیا تھا, اور عمر دی تھی تو کیا کیا تھا, جو وقت دیا تھا تو کیا کیا تھا. کم سے کم ہمارے پاس ایک جملہ ضرور ہوگا, اللہ پوری زندگی کے اندر صرف ایک گھڑی ایسی بھی گزری ہے جس گھڑی میں نے آپ کے دین کو سیکھا اور قرآن کی تفسیر کو سیکھا, اور جو ہے دین کے کام کرنے کی عظمت کو جانا, تو یا اللہ ایک بھی بات ایسی ہے جس پہ مجھے غرور ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, حضرت عائشہ کہتی ہیں جس کو اللہ نے کہہ دیا نا, کیا کہہ دیا کہ اس کا حساب ہلکا کر دیا, جو حاسبی حساب یسیا, جس کا حساب اللہ کے نبی نے کہا کہ حضرت عائشہ کو کہ جس کا حساب ہلکا کر دیا اس کا معاملہ ایسا ہوگا اللہ اس کے نامہ اعمال اٹھائے گا, نامہ اعمال اٹھانے کے بعد دیکھے گا جو کام اس نے اچھے کیے اس پہ اپریشیٹ کرے گا, جو وقت اللہ کے لیے دیا ہے اس پہ اپریشیٹ کرے گا, اور جو غلطیاں کی ہیں اللہ اسے درگزر فرمائے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو ہے ہماری غلطیوں کو بھی درگزر فرمائے, اور ہمارا کہنا اور آپ کا سننا اور آپ کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. اللهم لا تجعل القرآن فيها ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا ورحاب همومنا وغمومنا وصائقنا ودليلنا إلى جنة فإذا جنة جنات النعيم. اللهم إنا بنو حبيبك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك أجر فيها قضاء. اللهم بكل اسم ولك سميته نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته في علم الغيب تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا ورحاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جنة فإذا جنك جنات النعيم. اللہ اس قرآن کو ہماری آنکھوں کا نور بنا دے, ہمارے کانوں کا نور بنا دے, اور ہمارے سینے کا نور بنا دے. اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں, یا اللہ کس چیز کا سوال کرتے ہیں؟ فَإِذَا جَنَّكَ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تیری اعلیٰ جنت جنات النعیم کا. آمین یا رب العالمین. تمام بھائیوں کا وقت لینے کا بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.